musimy dopiero rozszyfrować. Zapraszamy dzisiaj po 20. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 listopada, minęła 6. Romuald Dwójcik, zapraszam na serwis. Rosnąca liczba zakażeń to skutek nieprzestrzegania przepisów sanitarnych, mówi profesor Gut. Udrębniono kolejnych ponad 500 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. W Niemczech wciąż trwają negocjacje koalicyjne socjaldemokratów, liberałów i zielonych. Prawie 15 200 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu ostatniej doby. To kolejny dzień, gdy liczba infekcji utrzymuje się powyżej 15 000. Jest to efektem m.in. nieprzestrzegania przepisów sanitarnych, mówi wirusolog profesor Włodzimierz Gut. W tej chwili w skali kraju średnio nosi 30% na przykład maseczki. Równocześnie mamy efekt pewien kumulacyjny świąt. Ponieważ święta nikt nie chodzi do lekarza, nawet jak się źle czuje, tylko odkłada na później. Dr Gut zaznaczył, że choć sytuacja jest coraz trudniejsza, to dzięki szczepieniom lepsza niż przed rokiem. Mamy sytuację dwa razy lepszą niż mieliśmy w poprzednich szczytach, ponieważ połowa osób jest zaszczepiona. Ale to, że będzie dużo, wiadomo, i że zgonów będzie sporo, też wiadomo. W tej chwili zależy wszystko bardziej od zachowania ludzi niż od tego, że rzucą się na szczepienia, bo szczepienia mogą dać efekt dwa tygodnie po drugiej dawce. Zdaniem profesora Guta w kolejnych dniach można się spodziewać dalszego wzrostu liczby zakażeń. Białoruś posługuje się migrantami jako bronią przeciwko Polsce, powiedział rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Łukasz Jasina odniósł się do informacji Straży Granicznej o tym, że władze Białorusi przygotowują kolejną grupę migrantów do nielegalnego przekroczenia granicy. Widzimy wyraźnie, że Aleksander Łukaszenko posługuje się tymi wszystkimi ludźmi jako bronią przeciwko nam NATO i Unii Europejskiej. I warto to cały czas podkreślać, bo ciągle są ludzie, dla których te fakty z tym, co się dzieje na polskiej granicy, nie są powiązane wzajemnie. W ciągu poprzedniej doby Polska Straż Graniczna udaremniła 570 prób nielegalnego przekroczenia granicy. 7 osób zostało rannych, w tym 2 dzieci w wieku 3 i 7 lat po wybuchu gazu w domu jednorodzinnym w Szczecinie. Najciężej ranny jest 50-letni mężczyzna, który z licznymi oparzeniami został przewieziony do szpitala w Gryficach. Pomoc poszkodowanym zapowiedział wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. No przede wszystkim ta pierwsza pomoc, która jest w mojej dyspozycji, to jest 4800 zł, 1200 zł ze strony samorządu, ale oczywiście to jest niewielka pomoc, dlatego będę występował do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o uruchomienie rezerwy. Taki wniosek niezwłocznie zostanie skierowany. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja. Aktorka Ewa Dałkowska, działacz opozycji w PRL Jerzy Kropiwnicki, poeta Leszek Długosz, Józef Ruszar, dyrektor Instytutu Literatury w Krakowie oraz ksiądz Ireneusz Skubiś zostali laureatami nagrody Żeby Polska była Polską Fundacji Jana Pietrzaka. Statuetki wręczono po raz 9 podczas gali w Warszawie. Wyróżnienia przyznaje Towarzystwo Patriotyczne. Ewa Dałkowska mówiła, że nagroda jest dla niej wyjątkowym wyróżnieniem. To jest potwierdzenie, że dobrze udało mi się przechować myśli na temat ojczyzny, na temat naszej sytuacji tutaj, na temat oporu. I jeżeli to zostało docenione, no to ja biorę to na klatę, że udało mi się. I takie nagrody dają taką pewność. No bardzo jestem zaszczycona, bardzo szczęśliwa. W poprzednich latach Towarzystwo Patriotyczne wyróżniło m.in. Antoniego Krauzego, Marka Nowakowskiego, Bronisława Wildsteina i Jarosława Kaczyńskiego. W Niemczech wciąż trwają negocjacje koalicyjne SPD, FDP i Zielonych. Według wstępnych zapowiedzi Olaf Scholz miałby zostać zaprzysiężony na urząd kanclerza 6 grudnia. W rozmowie z telewizją Phoenix szef Zielonych Hubert Habeck przyznał, że niektóre postulaty liberałów pozostają nadal w rozbieżności z jego oczekiwaniami. W istotnych punktach jesteśmy daleko od uzyskania porozumienia, jednak nikomu z nas korona z głowy nie spadnie, gdy negocjacje potrwają nieco dłużej. Od końca października liderzy SPD, FDP i Zielonych pracują w 22 grupach roboczych nad dopięciem wspólnej umowy koalicyjnej. Zdaniem mediów spory zarysowały się głównie w obszarze polityki finansowej. Przyszli koalicjanci zapewnili, że w ramach zapisanego w ustawie zasadniczej hamulca zadłużenia zagwarantują konieczne inwestycje w przyszłość. Choć zdaniem szefa FDP Christiana Lindnera diabeł tkwi w szczegółach, a dyskusja na ten temat porusza się jeszcze w sferze daleko idących uogólnień. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela niestety pochmurna i deszczowa, trochę więcej słońca tylko na krańcach południowych i południowo-wschodnich. Na wybrzeżu możliwe burze. Na termometrach 7 stopni na Suwalszczyźnie i terenach podgórskich, 9 na przeważającym obszarze kraju, 12 w Małopolsce. Nad morzem wiatr wiejący z prędkością do 70 km na godzinę, a w Sudetach do 100. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dawno, dawno temu pewien król lubił biesiadować. Do picia namawiał nawet księżniczkę, która spodziewała się potomka. Wiadomo, królowi się nie odmawia, a dziecku takie trochę nie zaszkodzi. Nie wierz w bajki, bądź fasow. Z płodowym zespołem alkoholowym rodzi się więcej dzieci niż myślisz. Nie pij w ciąży. Przestrzega Fundacja Dom w Łodzi. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. 20 lat temu ukazał się ich debiutancki album, a w tym roku wydali już 6. płytę zatytułowaną Hero. Po jej wysłuchaniu można powiedzieć, polski art rock ma się znakomicie. A jeden z najwybitniejszych przedstawicieli tego gatunku zagra dziś wieczorem w Trójce. Transmisja koncertu zespołu Amarok na naszej antenie dziś od 19.05. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Do usłyszenia i zobaczenia. Michał Kirmuć. Autopromocja. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie. Dziś przed nami niezwykła płyta, niezwykłe spojrzenie na pieśni z miłości do M. Do M? Czyli do kogo? O tym wszystkim dzisiaj będziemy rozmawiać z naszymi gośćmi. Ze mną już Kinga Rogusz, która była współpomysłodawczynią niezwykłej rzeczywiście płyty, dzisiaj u nas w Trójce, tak przedpremierowo. Czas. Jestem przy tobie, pamiętam o tobie i czuwam na każdy czas. Maryjo, jesteśmy młodzi. Maryjo, jesteśmy młodzi. Dzisiaj zależy od polskiej młodzieży następne tysiąc lat. Już dzisiaj zależy od polskiej młodzieży następne tysiąc lat. La coca mama cortevo che se n'ha nato una da genga la turma ti ambambo che ado che se n'ha nato dica tingamo che sa do te ma tu ma be ma che se n'ha nato mo genga che solito la e la coppa manghe sdona che se n'ha nato mamma che patu ma de sansa cialito gali che se n'ha nato. Ma le con la pun me isadam da bogo da ge un ba che se n'ha nato. Ma già che sta na ghi sono sacca ma bibba la polmo. Sanna la con la la cos di amora da enna ma un tocco capo. apel jasnogórski. No to już wszystko jasne z ową tajemniczą nazwą Z miłości do M. Ale tak naprawdę o wszystkim opowiedzą nasi goście Kinga Rogusz i Maciej Afanasiew. Witam cię, Kingo, pięknie. Witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie. Witam ciebie, Agnieszko. Tytuł Z miłości do M. Dosyć tajemniczo, dosyć tak niedosłownie. Tak, tytuł niedosłowny, aczkolwiek w naszym sercu od dawna. Dla wszystkich miłośników Maryi jest to tytuł oczywisty, czyli Z miłości do M, a nieoczywisty dla tych, którzy właśnie może nie sięgnęliby po płytę, gdyby wiedzieli, jakie treści są na niej zawarte, jeśli chodzi o te treści tekstowe. A dzięki temu, że właśnie trochę tajemniczo, to może być interpretowany, rozumiany na wiele sposobów i dzięki temu też myślę, że większa ilość osób może po te płyty sięgnąć. No właśnie, jak ktoś usłyszy o takich treściach, to nie, nie, dziękujemy. Spotykamy się raczej właśnie z przychylnością osób, które z radością sięgają też po te płytę. Jest to na razie głównie nasi znajomi, nasza rodzina, ale też osoby związane, no mogę powiedzieć, z Kościołem katolickim. No dobrze, ale właśnie ja myślę o tych osobach, które nie są związane i które właśnie podchodzą z taką niepewnością, myśląc jeszcze o tytule. Zakładaliście, że no biorąc się za taki materiał przez muzyków zawodowych, nie będzie to popularny temat. Tak, to znaczy nie braliśmy w ogóle tego pod uwagę, to znaczy nasze serca są rzeczywiście oddane z miłości do M. W ogóle nie zastanawialiśmy się nad tym, czy nie wiem, może komuś to się nie spodobać, czy nie wiem, powiem, wezmę w cudzysłów, narażamy się komuś, albo właśnie będziemy, nie wiem, zaszufladkowani. Nie, po prostu pomysł zrodził się w sercu tak głównie mojego męża Piotra, który też tutaj na tej płycie gra na saksofonach i też jest, zajął się produkcją muzyczną całej płyty. Po prostu kochamy, zrodził się pomysł i chcieliśmy to nagrać w taki sposób, jak my to czujemy, w taki sposób, jak my to odczuwamy. No i tak właśnie zrodziła się ta płyta, no i myślę, że efekt jest naprawdę zadowalający, nam się bardzo podoba. Jesteśmy dumni, że mogliśmy współtworzyć, no i taka płyta mogła powstać. Jeszcze zostając chwilę przy Piotrze, twoim mężu, saksofonista, ale też pedagog, uczący w szkole, uczący młodych ludzi. On się też nie bał takiego i Maciej, z którym rozmawiamy, za chwilę będziemy rozmawiać, z którym razem pracują jako pedagodzy, takiego zaszufladkowania jako muzycy jazzowi, pedagodzy. Takiej łatki, którą się przypina. O, teraz będą grać muzykę świętą. Nie, w ogóle o tym nie myśleliśmy. Bardziej chodziło nam też o to, że tak naprawdę będąc właśnie pedagogiem, będąc kimś takim, z którym po prostu pracują z młodymi osobami, i też ta płyta jest, i myślę, że fajnie by było, gdyby była właśnie taką częścią ewangelizacji tak naprawdę, czyli właśnie pokazywania tych dobrych wartości, pokazywania tego, czym my żyjemy też na co dzień, no i po prostu się tego nie wstydzimy. Także tak to wygląda. Aha, po górach, to teraz posłuchajmy kolejnej odsłony jazzowej, niebanalnego spojrzenia na owe pieśni. Po górach, dolinach. Jedna z najbardziej popularnych, rozpoznawalnych na warsztat i brały ją zespoły bardzo młode i wojskowe orkiestry i Małgorzata Walewska. Posłuchajmy, jak zaśpiewała go Kinga. Się dzwon szepczą usta jej. Zdrowaś, panienko, łaski na nas zlej. Ave, ave, ave, Maryja, zdrowaś. Ave, ave, ave, Maryja, zdrowaś. Ave, ave, ave, Maryja, do M, taka przedpremiera u nas, tytuł płyty ukazującej rzeczywiście nowe spojrzenie na pieśni maryjne. Z nami Kinga Rogusz, wokal. Kingo, czy był jakiś taki mit założycielski, pomysł? Siadamy, właśnie mamy swoje ulubione piosenki, pieśni bardziej chyba, i chcielibyśmy nagrać płytę. Jak to się zrodziło w ogóle, ta koncepcja? W sercu kiełkowało mojego męża Piotra, który gdzieś tam przeglądając, szukając czegoś w internecie, stwierdził, że właściwie to dlaczego nie, jest też właśnie zawodowym jazzmenem, kochamy też oboje jazz i czemu by nie podać właśnie tych naszych pieśni, w których tak wspaniale też są zawarte treści, którymi chcemy się dzielić, dlaczego by właśnie nie wziąć i nie spróbować nagrać tego, stworzyć właśnie w takim, tak jak my to czujemy, tak jak my chcielibyśmy to pokazać. No i tak naprawdę to się zaczęło od tego. Ten pomysł kiełkował. Myślę, że gdzieś około 2 lat Piotr nosił to w sercu do momentu, gdzie w sumie pomyślał sobie, no dobrze, to może spróbujmy. Też jakimś takim zaczątkiem, czy może takim paliwem dolanym do jakiegoś takiego ognia, gdzie nas jeszcze rozżarzył, zapalił, był fakt, że jesteśmy tutaj parafianami parafii świętego Józefa w Inowrocławiu. Archidiecezja gnieźnieńska jest naszą archidiecezją i też miało być tak, że mieliśmy nadzieję i chcieliśmy też, żeby ten projekt wpisał się w takie duchowe też przygotowanie do peregrynacji Matki Bożej w kopii jasnogórskiego obrazu właśnie na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej. No i jakoś tak też rocznica, ta setna rocznica urodzin Jana Pawła II, który też oczywiście cały czas powtarzał i opierał się na Maryi Totus Tuus, Maryjo, cały Twój. No i jakoś to wszystko tak właśnie te puzzle zaczęły nam się, że w sumie chcieliśmy, zawsze marzyliśmy o tym, żeby taką płytę nagrać. I to wszystko jakby sprawiło, że zaczęliśmy działać. Utworów na płycie jest... Utworów na płycie jest 8. Z mnóstwa pieśni maryjnych, jakie są? Łatwo było wybrać te 8? Jestem ciekawa, dlaczego taki repertuar? Poniekąd chcieliśmy, żeby to były pieśni rzeczywiście takie, gdzie są, można powiedzieć, powszechnie znane, śpiewane w kościołach. No i też nie ukrywam, że no, szukaliśmy też takich, które będą ciekawe i fajnie się będzie też Maciejowi to pisało, po prostu aranżowało. Czarna Madonna. Jest zakątek na tej ziemi, gdzie powracać każdy chce, gdzie królujesz. ma smutny, zatroskany, jakby chciała prosić Cię, byś w matczyną jej opiekę oddał się. Madonno, czarna Madonno, jak dobrze twym dzieckiem być. O, pozwól, czarna Madonno, w ramiona twoje się skryć. Program trzeci Polskiego Radia. Z miłości do M, płyta nowa, niebanalna, interesujące, inne niż do tej pory spojrzenie na pieśni maryjne, które tak naprawdę bardzo mało mają takich muzycznych, odważnych odsłon. Jednym z muzyków jest Maciej Afanasiew. Inicjatywa przyszła od Piotra i Kingi Rogusz, małżeństwa, z którym się znam, z którym współpracuję, z którymi z Piotrem uczymy wspólnie w szkole muzycznej. No i Piotr mnie kiedyś na korytarzu zapytał, czy chciałbym napisać kilka aranży do takich właśnie pieśni. I właściwie nie zastanawiając się długo, mówię, pewnie. Myślę, że pieśni religijne niosą ze sobą taką treść, która wymaga najlepszej możliwej też oprawy muzycznej i z takim założeniem właśnie podszedłem do tego, żeby no jak najlepiej ukazać właśnie piękno tych pieśni. z pieśniami maryjnymi jest wyjątkowy kłopot, ponieważ no, niewiele na rynku jest wydawnictw czy produkcji muzycznych, które w ciekawy sposób podchodzą do tych utworów często bardzo starych, ludowych. Było to dla ciebie wyzwanie pewnego rodzaju? Dla mnie to o tyle było też komfortowa sytuacja, że właśnie, nie ma za dużo takich opracowań. Nie musiałem się, że tak powiem, wystrzegać powielania pewnych rzeczy, które już są w przestrzeni. Więc uważam, że to nawet na plus dla mnie, ponieważ mogłem sobie na więcej pozwolić. Czy była taka myśl, czy nie za dużo, czy nie przesadzę, czy to już nie będzie pójście w jakimś kierunku pewnego udziwnienia? Szczerze tak, zawsze mam takie myśli, ale na szczęście mam też ludzi wokół siebie, którzy mi czasami perswadują, że słuchaj, tutaj to nie, to tutaj jest za dużo muzyki, a mało się przebija wtedy treść. Chociaż tutaj akurat w przypadku tego projektu, tej całej płyty, myślę, że natchnienie z góry przyszło i jakoś to, myślę, że nieskromnie mówiąc, dobrze wyszło. I szczerze mówiąc, tutaj przed naszym wywiadem myślałem sobie, że gdybym miał jeszcze raz podejść do tego tematu, to nie wiem, czy z taką łatwością, jak wtedy miałem, powiem tak, a ta łatwość właśnie, myślę, że przyszła po coś. Tutaj właśnie słuchając tej płyty gdzieś tam po jakimś czasie, tak sobie myślę, że to właśnie nie do końca moja sprawka, tak nazwę. A jest taki utwór na płycie, który od początku popłynął. Po prostu siadłeś i w jednej chwili napisałeś aranż, osmyczkowanie, wszystko. W sumie to jest tak, że z każdym utworem tak jest, bo to wtedy dopiero ten utwór ma swoją właśnie taką płynność i słucha się go później, jeżeli on jest rzeczywiście wymyślony na raz. To, co się dzieje przed, to jest droga często jakaś, taka krótsza lub dłuższa, natomiast w momencie, kiedy już ten pomysł się pojawi gdzieś w jakimś momencie, ja po prostu, o ile mam możliwość szybko nagrania tego nawet gdzieś tam na programie, czy zaśpiewania sobie na komórce pewnych pomysłów, to potem słychać, że ten utwór po prostu płynie. Patrzę na ostatni utwór, Bogu Rodzica. No, było trochę tremy czy myślenia, jak to zrobić, żeby to było twoje? Tremy może nie, ale rzeczywiście ostrożności w ogóle do wszystkich utworów, nie tylko do Bóg Rodzicy, no bo to jednak jest jakaś taka spuścizna, tradycja, tak? I pieśni, które można to oczywiście przerobić tak, że nie będą do poznania, ale to nie w tym o to chodzi właśnie, żeby znaleźć to piękno, ale zachować cały czas jakby oryginalną formę samej pieśni. Nie udziwnić, tylko dodać kolorytu, można, jeżeli tak można powiedzieć, dodać innego kolorytu. Nie znaczy, że lepszego, tylko po prostu innego. Ale pomimo tego, że Bóg Rodzica już była opracowywana na wiele sposobów, no to podszedłem do tego, jak do każdego innego utworu, jakby też nie słuchając innych właśnie opracowań, po to, żeby się gdzieś tam nie wzorować na nich, żeby nie powielać po prostu innych aranży. A o co chodzi tak naprawdę w muzyce? Moim zdaniem w muzyce chodzi o piękno. O piękno różnie wyrażane, bo inaczej będzie się przedstawiało piękno w arii opery Pucciniego, inaczej będzie się przedstawiało piękno w solówkach Michaela Breckera na przykład, które to są zupełnie dwie inne muzycznie rzeczywistości. A inaczej będzie się przedstawiało piękno w takich pieśniach zaaranżowanych na jazzowo? Inaczej będzie się przedstawiało piękno, tak, w takich pieśniach, ponieważ no tutaj jednak najważniejszy jest przekaz słowny, tak? I żeby cała muzyka, cały koncept aranżacyjny jednak podnosił to do potęgi. To jest jakby główny cel. Czyli co, nie przeszkadzał, a jednocześnie poprzez różne zabiegi aranżacyjne nawet wzruszał. No, zależy od oczywiście pieśni. Jeżeli to jest pieśń radosna, załóżmy, no to będzie, nie wiem, czy katarzys jest dobrym słowem wtedy, ale jakieś takie uniesienie, które powoduje, że no po prostu cieszymy się tą rzeczywistością, o której opowiada ta pieśń. Prawda? Więc tutaj wyzwaniem właśnie jest to, żeby wyczuć po prostu to, co chciał autor tekstu przekazać i podbić do potęgi właśnie muzyką. Pieśń, to wiadomo, że tu chodzi o przekazanie treści. Czyli piękno, dobro i prawda w muzyce? Tak, tak, jak najbardziej tak. Różnie rozumiane. Piękno różnie może być rozumiane, ale rzeczywiście i prawda, tak. Przekaz wypływający rzeczywiście z serca tego, który tworzy tą muzykę, czy przekazuje tekst. I tutaj właśnie to jest, myślę, że najtrudniejsza sztuka. Sztuka też polegająca między innymi oczywiście na tym, żeby samemu siebie ograniczyć. Nie przeładować, nie pokazać siebie, patrzcie teraz, ja wam tak zaaranżowałem i chwalcie mnie, tylko po prostu chwalcie zupełnie co innego w tym przypadku, nie? Więc albo kogoś innego właściwie. I, no i to jest sztuka, z którą się cały czas człowiek mierzy. Pianiści mówią, że żeby grać dobrze muzykę Chopina, trzeba być dobrym człowiekiem. I da się to przełożyć na muzykę jazzową? Nie wiem, szczerze mówiąc. Trochę zabiłaś mi ćwieka. Czy trzeba być dobrym człowiekiem? Myślę, że jeżeli człowiek jest szczery w swoim przekazie, czyli trafia do serca, to w gruncie rzeczy musi być dobry. Zresztą chyba wszyscy są dobrzy w gruncie rzeczy. Nie? Każdy z nas jest dobry, czasami tylko błądzimy. Ale rzeczywiście, jeżeli sztuka jest piękna, warto dostrzec w tym, który tworzy to, to właśnie to dobro. Rzeczywiście tak. Nie przemyślałem tego tematu do końca, ale cieszę się, że takie pytanie padło. To będę miał nad czym myśleć teraz. Chwalcie łąki umajone. Chwalcie łąki umajone, góry, doliny zielone. Chwalcie cieniste gaiki, źródła i kręte strumy. Chwalcie cieniste gaiki, źródła i kręte strumyki. Chwalcie dzieł boskich korona, nad anioły wywyższona. Choć jest panią nieba, ziemi nie gardzi dary naszymi. Choć jest panią nieba, ziemi nie gardzi dary naszymi. Nie gardzi dary naszymi. Chwalcie łąki umajone, z którą taka historia też z mojego życia osobista. Opowiadamy. Chwalcie łąki umajone. Pamiętam z dzieciństwa moją babcię, która miała po prostu wspaniały głos. I mam zapisane w pamięci takie momenty, kiedy to babcia po prostu... Ja dziś klęczę, moja babcia była niepełnosprawna, i sobie klęczę przy łóżku. Babcia drapie mnie po plecach, uwielbiałam bardzo to, jak kiedy mnie drapała, zresztą do dzisiaj bardzo to lubię. I śpiewała mi po prostu różne pieśni. Nie wiem dlaczego, ale tak bardzo utkwiła mi ta pieśń w głowie. Chwalcie łąki umajone właśnie. Takim pięknym wibratem babcia śpiewała i ja po prostu zapamiętałam to i pamiętam to do dziś. I powiem szczerze, kiedy nagrywałam tę pieśń, to starałam się po prostu całym sercem, całą duszą, myśli moje, głowa wędrowały w stronę mojej babci Kazi, która właśnie w latach, kiedy ja byłam dzieckiem, tę pieśń mi śpiewała. Czyli to taka trochę pieśń dedykowana babci Kazi. Tak, bardzo, bardzo, bardzo dedykowana babci Kazi, głównie babci Kazi. Płyta Z miłości do M. Kinga Rogusz, Maciej Afanasiew, Piotr Rogusz, a dalej? A dalej wspaniały kwartet smyczkowy, Kamila Sikorska na skrzypcach, Malwina Miękoś, altówka, Joanna Czerwińska, wiolonczela, Adam Lemańczyk, fortepian, Antoni Olszewski, kontrabas, gitara basowa i Mateusz Krawczyk zagrał na perkusji. Było to oddzielne nagrywanie. Czy było trudno? Nie, nie było trudno, ponieważ w większości są to właśnie nasi znajomi, nasi też przyjaciele, też muzycy wspaniali, których zna poniekąd Maciej Afanasiew, niektórych mój mąż Piotr, a część znamy po prostu my wszyscy razem. Część muzyków tworzy właśnie tutaj w Inowrocławiu Wydział Jazzowy w Państwowej Szkole Muzycznej. Są to po prostu znajomi, są to koledzy. To raz jeszcze oddajmy Maćkowi głos. Kto jest twoim pierwszym recenzentem po skomponowaniu, po zaaranżowaniu takich utworów? No oczywiście rodzina. I co? To surowy recenzent? Tak. tak, ale dobrze, bo akurat w mojej rodzinie nie ma, powiedzmy, wykształconych muzyków. W związku z tym nie ludzie, którzy słuchają tego, nie analizują poszczególnych elementów, tylko patrzą na utwór jako na całość. I tak jak generalnie większość z nas patrzy, więc o ile to przechodziło właśnie akceptację, no to było akceptowane, no to znaczy, że jest to dobrze napisane po prostu. A studenci też mieli okazję posłuchać tych utworów? Twoi studenci? Nie, z nimi nie dzieliłem się przed nagraniem płyty akurat. Nie. Czym jest dla ciebie ta płyta, która właściwie ujrzała, a jednocześnie możemy powiedzieć, że nie ujrzała tak do końca światła dziennego jeszcze? Czyli niestety płyta jest na pewno spełnieniem jakiejś części właśnie moich marzeń odnośnie tego, co bym chciał pokazać też jako aranżer. Ja mam ogromną satysfakcję z tego, co powstało. Myślę, że powstała bardzo dobra płyta. I ja mam nadzieję właśnie, że płyta, która już została wydana własnym sumptem, będzie mogła ukazać się właśnie nakładem któregoś z wydawnictw, no i trafić do szerszego grona odbiorców. Póki co zapraszamy na YouTube'a, na kanał Piotra Rogurza, na którym zdaje się 3 utwory już są zaprezentowane. No i oczywiście, jeżeli będzie taka płyta dostępna, to zapraszam serdecznie wszystkich do nabycia jej i no i może koncerty, może jakieś duże koncerty. To wszystko przed wami jeszcze. To wszystko przed nami, oczywiście. Absolutnie zauroczyłam się pieśnią O Pani Ufność Nasza, zaśpiewaną tak bardzo prosto, delikatnie, niezwykle. Ja nie ukrywam, że to jest pieśń, którą ja również znam z dzieciństwa. Ona jest bardzo rzadko śpiewana i dosyć nieznana. a przez ciebie wykonana naprawdę, jakbyś śpiewała takim białym głosem, tak jak się dawniej tę pieśń śpiewało, a jednocześnie nowoczesna. Tak, tak. Nam też bardzo się podoba ta pieśń i to, jak ona zabrzmiała na etapie końcowym. Też wybieraliśmy ją tutaj głównie ze względu na tekst. Jest to taki rodzaj modlitwy, bardzo krótki. No ja też właśnie w taki sposób chciałam ją zaśpiewać bardzo delikatnie, prosto. Tak jak mówisz, ja w ogóle jestem fanką śpiewania prostego, ale zawsze zwracam uwagę na to, jaką barwą, jaką emocją, żeby ten głos był ciepły, żeby oddawał to, co się właśnie w tym momencie, kiedy śpiewam, dzieje w moim sercu, dzieje w mojej głowie. No i mam nadzieję, że to się udało. No i mam nadzieję, że to będzie się podobać. Oj, bardzo się udało i bardzo się podoba. Bardzo radiowy utwór swoją drogą. Jak wybieraliśmy kolejność na płytę, to żeby ona po prostu, ta płyta była w miarę zróżnicowana. Płyta otwiera się utworem z dawna Polski, Tyś Królową. On jest taki piękny, subtelny, ale też na końcu z takim jakimś mocnym, z mocną emocją, z mocnym przesłaniem. No i tak sobie potem płynie. Chcieliśmy też, żeby było radośnie, więc pojawiły się właśnie te Po górach, dolinach. Pod koniec apel jasnogórski, który został przez Macieja po prostu bardzo, bardzo nowocześnie, zupełnie w inny sposób, gdzie ja kiedyś nie pomyślałabym sobie, że w ogóle w ten sposób można apel jasnogórski zaśpiewać i zagrać, a jednak się udało. Matko Najświętsza. Ta pieśń najbardziej kojarzy mi się z okresem w Kościele katolickim, Wielkim Postem. I w sumie tu jak najbardziej chcieliśmy się pochylić właśnie w tę stronę. Ja też starałam się właśnie w taki sposób ją zaśpiewać. Też z wielkim serduchem, z wielkim oddaniem, z myślą o tym właśnie, co też w Wielki Piątek zadziało się na krzyżu i z myślą o tym, jak matka patrzy na śmierć swojego syna. Potraktowałam to też jako takie moje misterium, które właśnie starałam się wyśpiewać jak najlepiej. Czy mieliście tremę, takie myślenie, no to będzie trochę rewolucja, pieśni maryjne, na jazzowo? Nie, w ogóle nie mieliśmy takich myśli, nie myśleliśmy w ogóle w ten sposób, bardziej skupialiśmy się na tym, że właśnie jesteśmy, otaczają nas te pieśni od zawsze jesteśmy w Kościele katolickim, żyjemy tymi pieśniami, żyjemy tymi treściami. I chcieliśmy właściwie połączyć i te treści, i te pieśni, z tym też, czym żyjemy na co dzień, jeśli chodzi o muzykę, czyli właśnie miłością też do jazzu. No i stąd też właśnie udało się to tak połączyć, no i powstało takie dzieło. A koncerty? Mamy nadzieję, że koncerty będą. No o tym marzymy też, żeby dzielić się po prostu tą muzyką, dzielić się tymi treściami, dzielić się tym, co potrafimy robić najlepiej, czyli śpiewać, grać, muzykować. I teraz koncerty. Takie treści, wyobraź sobie, no to gdzie? Na scenie? W scenie jazzowej? Myślę, że jest kilka festiwali, kilka fajnych miejsc, gdzie można na scenie to zaprezentować. My też, taki projekt powstał, który mógłby być częścią jakiegoś takiego wydarzenia, może też teatralnego, z taką formą. Nasz kolega też napisał scenariusz pod tytułem Prymas. Miało to też być takim właśnie hołdem w podziękowaniu, w dziękczynieniu za beatyfikację sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego i właśnie połączyć to z takim słowem, ze scenariuszem, który właśnie napisał nasz kolega, z tymi pieśniami i z jakimś takim teatrem piasku, gdzie na żywo, w trakcie naszych wykonań, naszych pieśni, osoba, artysta mógłby właśnie tym piaskiem malować to, co słyszy. Także myślę, że w wielu jakichś takich aspektach, na wielu scenach, nie tylko właśnie w obiektach sakralnych, można by było te treści, te pieśni i ta płyta mogłaby zaistnieć. No i na sam koniec właśnie taka wisienka na torcie Bogu Rodzica, która po prostu ja nie czułam się na siłach, nie chciałam się mierzyć z Bogu Rodzicą i wiedziałam... Dlaczego? Dlatego, że jest to dla mnie też jako jest to taki hymn. Ten mój głos, nie wiem, czy nie pasował mi, czy nie wiem, nie miałam może aż takiego pomysłu, ale też od samego początku w głowie wiedziałam i czułam, że najwspanialej i najpiękniej, jak się da, odda to właśnie saksofon, odda to mój mąż, który gra na tym saksofonie i też z wielkim serduchem to zagrał i myślę, że to bardzo na plus. Najbardziej utkwiło mi w pamięci taki moment, kiedy oglądaliśmy jakiś koncert, w którym śpiewała właśnie moja wcześniej wspomniana, ukochana Anna Maria Jopek. I ona tak wspaniale, tak cudownie, też takim właśnie białym, spokojnym, prostym głosem zaśpiewała Barkę w hołdzie Janowi Pawłowi II. I bardziej słysząc aranż, który przesłał nam Maciej, myślałam sobie właśnie w ten sposób, że może ja spróbuję Bogu Rodzice zaśpiewać właśnie zupełnie inaczej. I chciałam to zaśpiewać właśnie tak, jak ja słyszałam wtedy tą Barkę w wykonaniu Anny Marii Jopek. Ale tak jak mówię, podeszłam, było kilka podejść i nie czułam tego, że ja robię to na tyle dobrze, że może to być nagrane na wokal. A tak nagrywając to właśnie słyszałam bardziej brzmienie saksofonu, który jest też wspaniałym instrumentem. Pomyślałam sobie, że właśnie ten saksofon odda to, czego ja do końca nie mogę wnieść w tę pieśń. No i w sumie był to dobry pomysł, bo mój mąż nagrał i naprawdę efekt jest wspaniały. Thank you.